które były przeciwne Włoszce, naciskają teraz na bardziej zdecydowaną odpowiedź Unii i surowsze kary dla Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska prawica od wczoraj zintegrowana wokół PiSu. Będziemy pierwszą formacją, która do rządzenia nie będzie potrzebować koalicjanta. Tak stanie się już po przyszłorocznych wyborach, zapowiada Ryszard Czarnecki. Eurodeputowany PiS zorganizował konferencję prasową przed pomnikiem Cegielskiego w Poznaniu, bo jak mówi, sytuacja w Polsce wymaga naprawy i pracy organicznej. Ryszard Czarnecki składa poznaniakom i wielkopolanom obietnicę. Krótko, bo ja wolę działać niż gadać. Obiecujemy ciężką pracę. Na konwencji zjednoczeniowej roztaczał plany zdobycia sejmików na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Mazowszu. Zapytałem, dlaczego nie wymienił Wielkopolski. Czyżby PiS tu był bez szans? Nie wymieniałem Wielkopolski, żeby nie zapeszyć. Są rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Są szanse co najmniej na bardzo istotne zwiększenie ilości radnych. Przy okazji nie omieszkał skrytykować decyzji wojewody o zamknięciu stadionu dla publiczności na niedzielny mecz Lech Poznań Piast Gliwice. Decyzję wojewody oceniam za idiotyczną. I tu jest panu po drodze z twoim ruchem. Czasem zdrowy rozsądek zbliża. Nie omija nawet tak kontrowersyjnych polityków jak z partii, którą pan wymienił. Przed pomnikiem Cegielskiego europosła PiS pytał Maciej Kluczka. Po raz 13 w Paryżu otwarto plażę nad Sekwaną. W tym roku Paryżanom i turystom przyjemność zepsuła pogoda. W stolicy Francji tego lata korzystać będzie można z trzech takich miejsc. Najmniejsza plaża znajduje się przed ratuszem miejskim. Można tam zagrać w siatkówkę plażową, koszykówkę dla osób niepełnosprawnych, skorzystać z baru, orzeźwić się fontannie pod palmą lub wybrać do kina pod gołym niebem. Większą plażę zorganizowano w bazie wodniackiej na kanale La Villette na północy miasta. Do dyspozycji wypoczywających są kajaki, rowery wodne i inny sprzęt pływający. Organizowane są kursy wspinaczki i tai chi, bale dla dzieci i popołudniówki taneczne dla dorosłych. Największa plaża i najbardziej znana, na którą nawieziono 5000 ton piasku, jest na bulwarze nad Sekwaną. Poza atrakcjami takimi jak na pozostałych dwóch, tutaj można zagrać w rugby na piasku, wziąć udział w konkursie budowy zamków, z książką w dłoni, patrząc na rzekę, zatopić się w lekturze, czy zwiedzić wystawę fotokopii najwspanialszych dzieł ze zbiorów Louvru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami na Warmii i Mazurach. Grzmieć może też na Mazowszu, przelotnie padać w Trójmieście. W nocy od 12 do 20 stopni, a jutro ciąg dalszy upałów od 24 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 7 minut po 17. Witamy Państwa gorąco. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsierowski. Kilka dni po wielkim finale zaczęła się. Ruszyła T-Mobile Ekstraklasa. Mistrz Polski Legia Warszawa rozpoczął sezon od podwójnego falstartu. Najpierw tylko zremisował u siebie z półamatorami z Irlandii w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a później w Ekstraklasie też u siebie uległ GKS-owi Bełchatów. Nie było rado na boisku, nie miał kto strzelić tą bramkę, przynajmniej na 1-1. A kibice chyba nie widzieli w tym pozytywów i powiem szczerze, ja też nie widziałem w tym meczu żadnego pozytywu. Bo trudno było te pozytywy znaleźć, tak mówił załamany po spotkaniu bramkarz Duszan Kucjak, a my już za chwilę porozmawiamy i o lidze, i o pucharach z Cezarym Olbrychtem z Kanału Plus. Ten tydzień to wielki polski sukces w kolarstwie. Rafał Majka wygrał etap w Tour de France. Już wszyscy się ogląda, nie pali. Wszyscy ogląda. Wszyscy wspólnie pchamy, pchamy, pchamy, pchamy, pchamy. 29, ale pchamy. Jest, nie oglądaj się, człowieku, nie oglądaj się, nie oglądaj się. Jest meta, jedziemy. Meta, jedziemy. Arrivé napisane, to jest meta, tam trzeba być pierwszym. Wszyscy pchamy, idzie, wygrał. Jedzie, wczoraj wygrywa, drugi, dzisiaj pierwszy. Najlepszy w Alpach, król Alp na tegorocznym Tour de France, Rafał Majka. To największy sukces Rafała Majki w karierze. Został drugim Polakiem po Zenonie Jaskule, który wygrał etap, i to w jakim stylu. Dziś na pewno podsumujemy i dzisiejszy etap. Marek Brzeziński jak zwykle zrelacjonuje nam to w sobie tylko charakterystyczny sposób i opowie o tym, co wydarzyło się do tej pory. A gościu w studiu będzie dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Brzusko. Przegapiliśmy, bo przed sekundą właśnie skończył się dzisiejszy etap. Finiszowali z grupy i można powiedzieć, że wygrał chyba czerwony. Nie wiem, bo mógł mu za pleców wyskoczyć ten niebieski, a nie, jednak czerwony. Wygrał czerwony, a ten komentarz, który państwo przed chwilą słyszeli, to byli oczywiście Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski z Eurosportu. Tydzień emocji w Eurosporcie jeszcze przed nami. No i proszę się przyznać, tak po cichu, czy ktoś pchał tego Rafała Majkę przed telewizorem, jak zalecali nasi komentatorzy? Myślę, że parę osób takich się znalazło. W Tour de France rodzą nam się nowi mistrzowie, właśnie jak Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski, a w Częstochowie do widzenia powie stary mistrz. Wearing white, official weight 248 pounds, professional record 38 victories including 31 knockouts, introducing the Andres Goulara. Kiedy słyszy się to na żywo, to pewnie są ciarki na plecach, Tomek, co? Oj, są. Po raz ostatni usłyszymy taką zapowiedź. Andrzej Gołota stoczy pożegnalną walkę w październiku w Częstochowie. Z kim? Kto wie, być może z Evanderem Holyfieldem trwają rozmowy. Założę się, że nie. Dziś w audycji zajmiemy się również nieco bardziej wakacyjnymi dyscyplinami, bo będzie o skimboardingu, o kolejce tyrolskiej na Stadionie Narodowym, o wyścigach samolotów w Gdańsku. No i tak, rzecz jasna, o mistrzostwach Polski biegam, bo lubię. Jest odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Poszli. Tam była nasza mocna ekipa, to co, wszyscy gotowi? 71 335 22 i 7, trójek, TSM, @polskieradio.pl i na Facebooku też nas można znaleźć, Sport w Trójce. A propos Facebooka, tam trwa już nasz konkurs. Dziś mamy dla państwa, no myślę, że dwie naprawdę kapitalne nagrody. Koszulkę reprezentacji Niemiec, pomundialowo. Została nam jeszcze jedna i mieliśmy dobre przeczucie, którą koszulkę zostawić. A do tego mamy jeszcze oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy. Sport w Trójce na Facebooku, tam są wszystkie informacje. Zastanawiamy się, czy któryś trener Ekstraklasy przypomina charyzmatycznego Miguela Herrera. A teraz skrót najważniejszych wydarzeń. Trwają dwa spotkania w piłkarskiej Ekstraklasie. Zawisza Bydgoszcz czy wygrywa z Koroną Kielce 1-0, to jest blisko 80 minuta, natomiast w Poznaniu Lech wygrywa z Piastem Gliwice 2-0. O 18 Śląsk spotka się z Ruchem. Już zaraz czytam następną wiadomość, bo notuję szybko, jak to było na dzisiejszym etapie Tour de France. Wygrał Christoff przed Hauslerem, trzeci był Sagan. Chyba nic nie pomyliłem, bo notowałem bardzo szybko. Niemiec Nico Rosberg z zespołu Mercedes GP wygrał natomiast wyścig o Grand Prix Niemiec, 10. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i tym samym umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W tej klasyfikacji ma 14 punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem i 94 nad trzecim Ricciardo. Dziś Niemiec miał łatwiej, bo na starcie o 5 pozycji cofnięto Lewisa Hamiltona. To kara za wymianę skrzyni biegów. Anglik przyjechał dziś trzeci, wyprzedzony tylko oprócz Rosberga przez Fina Bottasa z Williamsa. Dzisiejsze zwycięstwo Rosberga to już czwarte w tegorocznym sezonie i siódme w karierze. A Kuba Giermaziak na tym samym torze chwilę wcześniej w wyścigu Porsche Super Cup zajął 6. miejsce. To nie przeszkodziło mu utrzymać pozycji lidera w klasyfikacji generalnej tych zawodów. Siatkarze plażowi Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel wygrali z Amerykanami Daulaserem i Rosenthalem 2-1 w finale zawodów World Tour Grand Slam w Hadze. To pierwszy w historii triumf Polaków w imprezie tej rangi. Przypomnę, mówię o siatkówce plażowej. A w sprawie siatkówki nieplażowej, to Brazylijczycy mogą wygrać Ligę Światową po raz 10, Amerykanie po raz 2. W finale turnieju Final Six we Florencji zagrają właśnie Amerykanie i Brazylijczycy. Początek tego spotkania o 20.30, o 17.30 chyba rozpocznie się transmisja z meczu o trzecie miejsce. Postaramy się państwu mówić Iran-Włochy. Tak jest. Pamiętam. W szermierczych mistrzostwach świata to nie był dzień Polaków. Czworo szpadzistów przystąpiło do walki. Nikt nie przebił się do czołowej szesnastki. Walczyły Knapik, Mosler, Piekarska, walczył Radosław Zawrotniak. Bez sukcesów. Zima mogłaby przyjść chyba już teraz, przynajmniej dla Kamila Stocha. Po raz 7 został mistrzem Polski w skokach, po raz 2 latem, bo właśnie letnie mistrzostwa Polski w skokach zdominował dwukrotny mistrz olimpijski i to chyba niespodzianka nie jest. Na skoczni w Malince o wiele długości wyprzedził Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Piotr Pawlicki wygrał w Lonigo pierwszy turniej finałowy indywidualnych mistrzostw świata juniorów na żużlu. Zawodnik Fogo Unii Leszno zgromadził w 5 wyścigach komplet punktów. Jak startował, to wygrywał.

otworzyłem na chwilę komputer i od razu przeczytałem wiadomość a propos Mistrzostwa Świata Niemiec. Otóż wyobraźcie sobie, że uszkodzili już puchar, który zdobyli. Jak powiedział szef niemieckiej federacji, odpadła jedna malutka część. Podobno nie jest ważna, ale puchar został uszkodzony. Może dlatego poprosili o wyższą nagrodę. U nas w studiu już gość Cezary Olbrych z Kanału Plus. Witam serdecznie. Porozmawiamy o Ekstraklasie, porozmawiamy o wyczynach polskich drużyn w pucharach, ale na początek podsumujemy króciutko to, co wydarzyło się do tej pory w T-Mobile Ekstraklasie. Jeszcze pewnie przez jakiś czas będziemy podkreślać, że trudno po mundialu przechodzi się do naszej Ekstraklasy, ale przyzwyczaić się trzeba i na pewno niedługo się przyzwyczajmy. Zacznijmy od największej niewątpliwie sensacji pierwszej rundy rozgrywek. Mistrz Polski, mające mocarstwowe plany Legia, przegrała na swoim boisku z Beniaminkiem GKS-em Bełchatów 0-1. Ale w zasadzie po kompromitacji z St. Patryk, czy wczorajsza porażka może, czy powinna dziwić, mówi Duszan Kuciak. To, że mieliśmy parę okazji, to jest za mało, żebyśmy strzelać bramki, ale z drugiej strony, no, patrzmy do pierwszej ciebie, bo to już głupie to, żebyśmy nie wygrali ten następny mecz. Nie było rado na boisku, nie miał kto strzelić tą bramkę, przynajmniej na 1-1, a kibice chyba nie widzieli w tym pozytywów i powiem szczerze, ja też nie widziałem w tym meczu żadnego pozytywu. No to zadziwiająca zgodność pomiędzy piłkarzem a kibicami. Jedynego gola w tym meczu, gola na wagę 3 punktów, zdobył Bartosz Ślosarski. No nie pozostało mi nic innego, jak tylko skierować piłkę do bramki, bo podanie było super, to my wyjeżdżamy stąd zwycięzcy. Jestem bardzo zadowolony, że moja drużyna wygrała i to mi się udało też strzelić tutaj gola na Legii, więc rzeczywiście jestem zadowolony. Ciekawie było w Białymstoku, gdzie Jagiellonia grała z mającą w tym sezonie podobno duże ambicje Lechią Gdańsk. Najpierw strzelali gospodarze, potem gości i skończyło się na 2-2. Patryk Tuszyński zdobył dla Jagiellonii 2 gole. Chciałem jak najlepiej zagrać, pokazać się z jak najlepszej strony. Fajna ku temu była okazja, bo pierwszy mecz był przeciwko drużynie, w której byłem ostatnio. Cieszę się z tych bramek, no ale ta radość jest połowiczna, bo byliśmy blisko tego, żeby to spotkanie wygrać, gdzieś prowadziliśmy 2-0, no i nie udało się. Jeden mecz, dwie połowy, dwie różne połowy, mówił po meczu zawodnik Lechii Maciej Makuszewski. Bramka Piotra Wiśniewskiego w 45. dodała nam skrzydeł, a Jagiellonii trochę podcięła i wyszliśmy na drugą połowę zupełnie inaczej nastawieni, a Jagiellonia zadowolona była z 2-1 i broniła się. A bronienie w wyniku często nie powodzi się tym, którzy próbują bronić. To spotkania sobotnie. W piątek grał drugi Beniaminek. Górnik Łęczna od razu spotkał się z Wisłą Kraków i okazało się, że wcale nie było źle. Dali sobie radę z Wisłą, skończyło się na 1-1. Po spotkaniu trenerzy analizowali mecz niczym wojenne starcie. Juri Szatało z Górnika. Wielkie niewiadomo było, jak zareagujemy na pierwszy mecz, jak do tego podejdziemy mentalnie. No widzę, nie było źle, ale też nie było dobrze. Ja myślę, że moi zawodnicy też to w taki sam sposób odbierają. Na pewno jestem zadowolony z jednego punktu w pierwszym meczu i z dłuższych fragmentów gry, które pokazaliśmy w tym meczu. Kilka akcji było bardzo ciekawych, także tutaj nie ma co za mocno narzekać. Trener Franciszek Smuda, wiadomo, potrafi robić dobrą minę do złej gry. Ten mecz, jak na początek sezonu, można zaliczyć do dobrych. Szkoda, że nie wygraliśmy. Wiadomo, każda drużyna chce wygrać. Łęczna do tego też dążyła. Ten remis na wyjeździe z Beniaminkiem, gdzie zawsze trudno się gra, można zaakceptować. W pierwszym meczu kolejki pod Beskidzie przegrało z Pogonią Szczecin 2-3. Najwięcej goli, najwięcej emocji, a ten decydujący gol padł w doliczonym czasie gry. Ekscytował się trener Pogoni Dariusz Wdowczyk. Taka bramka strzelona w ostatniej minucie to jest coś więcej, myślę, dla każdego zespołu niż zwycięstwo 3-0, 5-0. To daje dodatkowej takiej wiary, że jednak można i wierzę, że w kolejnych meczach piłkarze w podobny sposób będą podchodzili do tego, co będą robili na boisku. Właśnie z taką wiarą, że gramy do końca bez względu na to, jak się mecz układa. Dziś Lech Poznań gra z Piastem Gliwice i prowadzi... Dobrze patrzę? Właśnie przed chwilką dosłownie padł gol. 4-0, 90, chyba druga minuta. Zawisza prowadzi z Koroną Kielce 2-0, o 18 rozpocznie się mecz Śląska z Ruchem, a jutro Górnik spotka się z Krakowią. Zanim przejdziemy do Ekstraklasy, to podglądam jeszcze komentarze po Tour de France. Tam jest taki program Le Monde Tour, w którym Greg Le Monde komentuje to, co wydarzyło się w ostatnim... Dzisiaj był Majka? Etapach. Zaraz zobaczymy, ale dojechał cały peleton. Natomiast gościem Le Monde Tour jest dzisiaj Michał Kwiatkowski, więc naprawdę mamy się z czego cieszyć. Czarek, a gdybyś ty miał znaleźć jakiegoś polskiego trenera, który jest podobny do Miguela Herrery, czyli trenera reprezentacji Meksyku z zachowania przy linii bocznej, to kogo byś wystawił w swojej reprezentacji? No, najbardziej ekspresyjnym trenerem to jest chyba u nas Michał Probierz, który potrafi kopać, rzucać. Wczoraj też widziałem parę razy, tam woda, butelka z wodą sodową latała, odbita od murawy. Bardzo fajne miny robi zawsze trener Tarasiewicz. Bardzo lubię na niego patrzeć. No jest kilka takich bardzo barwnych postaci w naszej lidze. To są częste typy naszych słuchaczy, bo o to pytamy w naszym konkursie. Trener Michał Probierz. Wystarczy zapytać sędziów technicznych o to, co przeżywają przy linii bocznej. Tak napisał pan Łukasz. Z kolei kolejny Łukasz, ale inny z obecnych trenerów to bezapelacyjnie Ryszard Tarasiewicz. Gdy jego zespół przegrywa, jest ostry jak burrito zakupione na straganie w Juarez. No na pewno ma najbardziej rozwinięty mięsień żwacz. Ten taki od szczęki. A ja pytałeś, który był dzisiaj Rafał Majka? Odpowiem ci, który był dzisiaj Michał Kwiatkowski. Był najlepszy z Polaków i zajmuje 17. pozycję w klasyfikacji generalnej. Ale przepraszam, też ci nie powiem, który był. Jeszcze za wcześnie. Ale chyba dojechał cały peleton, w związku z tym nie ma tam większych problemów. Czarek, wracamy do Ekstraklasy. Twoje spostrzeżenia po tym, co do tej pory mogliśmy zobaczyć w pierwszej kolejce. No liga dopiero ruszyła, pierwsze koty za płoty, więc trudno wyciągać jakoś tutaj daleko idące wnioski. Ja dostrzegam takie dwa procesy. Pierwszy proces może być procesem długotrwałym i ciężkim. To proces zaznajamiania się polskich bramkarzy z tworem o nazwie Brazuka. Przekonali się o tym chociażby wczoraj Michał Buchalik, nowy bramkarz Wisły Kraków. No i przede wszystkim Richard Zajac spod Beskidzia, który dostał piłkę za kołnierz już w doliczonym czasie gry. Natomiast drugi proces, wspomnieliście już o tym, tutaj przebiega dość szybko i wartko. To jest proces autodestrukcji klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Włączyli się w ten proces wszyscy, piłkarze, trener, prezes, a także i kibice. Już niedługo nie będziemy pamiętać o tym, chyba że mówimy o dwukrotnym z rzędu mistrzu Polski. To co, zaczniemy może od tej Brazuki. Chwileczkę chociaż, ta bramka Nowaka w meczu z Wisłą, no naprawdę ładna. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy on przypadkiem nie dośrodkowywał i czy ta piłka mu nie zeszła z buta, ale Tomek Nowak to jest chłopak, który bardzo lubi uderzać z dystansu, bardzo często decyduje się na takie odważne próby. Jak popatrzyłem sobie na powtórkę, tam wszystko było zamierzone. Czy widziałeś takie podobieństwo do strzału Dawida Luiza, czy tylko ja? Mnie się tak wydawało, że to było w miarę podobnie. W miarę, to dobre słowo. Okay. No dobrze, o co chodzi z tą autodestrukcją Legii? Rzeczywiście myślę, że kibice w Polsce zastanawiają się, myślę, że nie chodzi tylko o Legię, ale też o wszystkie występy pucharowe do drużyn naszych, ale do tego jeszcze wrócimy za chwilę. No ale rzeczywiście, no coś przedziwnego. Zespół, który chce walczyć o Ligę Mistrzów, w pierwszym meczu sezonu przegrywa przed własną publicznością. Najpierw w tym meczu pucharowym, później z Beniaminkiem, możemy tak powiedzieć, bo GKS Bełchatów wrócił po roku, ale jednak... Przegrywa, ale zremisował w końcu. Tak, moim zdaniem to Legia poniosła już 3 porażki na swoim stadionie. Na ten remis St. Patrick to też możemy wrzucić do tego samego koszyka. Powiedziałeś z Zawiszą i od tego chciałbym zacząć, że całe zło to rozpoczęło się od superpucharu, bo uważam, że drużyna warszawska skompromitowała się. Nie wiem, czy ja to był pomysł. Ja się z tobą zgadzam w 100%. Aby zagrać tylko... dzień wcześniej pierwszym składem w sparingu, a dzień później w meczu o superpuchar, o który tak walczył Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, wystawić skład B. Skompromitowali siebie, skompromitowali super puchar jako rozgrywki i skompromitowali także prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak się jeden mecz już odpuści, to później ciężko to pozbierać. No i zadrwili sobie z kibiców też. Nie wyobrażam sobie, żeby Bayern Monachium czy Borussia Dortmund wystawiły w takim meczu drugi skład, a niedługo swoją drogą będzie właśnie mecz o super puchar. Zgadzam się z Czarkiem w 100%. Właśnie dlatego Legia nie jest Bayernem. To jest od spraw organizacyjnych, ale możemy też mówić o sprawach sportowych, bo Legia na przykład w tych sezonach, kiedy zdobywała Mistrzostwo Polskie, miała takie serie, 3 porażki z rzędu, albo chyba 6 czy 7 spotkań bez wygranej, ale nie było takich statystyk, jak ta, którą zobaczyliśmy na ekranach telewizorów, chyba w 60 czy 65 minucie meczu z St. Patrick. Legia 1 strzał, Irlandczycy 7 strzałów. To jest kompletna kompromitacja i to się powtórzyło wczoraj w meczu z Bełchatowem, bo w drugiej połowie goniąc wynik, Legia nie stworzyła praktycznie żadnej sytuacji. 2-3, jedna zmarnowana przez tam 17-latka i to było wszystko. Prezes Leśnodorski mówił, że po jednym spotkaniu nie najlepszym nie będzie wykonywał nerwowych ruchów, no ale tych spotkań się zebrało już 3. No nerwowe ruchy zaczął wykonywać trener Berg już w przerwie, bo jeżeli ktoś w 45 minucie wstawia 3 nowych piłkarzy, nie asekurując się na przypadek kontuzji, to może oznaczać tylko 2 rzeczy. Albo pomyliłem się i staram się naprawić swój błąd, albo to jest wotum nieufności dla piłkarzy, którzy byli wcześniej na boisku, dostają wędkę już po 45 minutach i taki sygnał, u mnie to tak szybko już nie zagracie, ale zobaczymy jak to będzie naprawdę. Zostawmy może już na chwilę jedną Legię. Legię, bo już wystarczy jej gromów, chyba że Tomek chce jeszcze dodać coś. Nie, na temat Legii mógłbym trochę mówić, ale nie będę. Natomiast chciałbym powiedzieć odrobinkę o Lechii, bo zapowiada nam się nowy zespół, mocno przebudowany, który zamierza się całkiem serio włączyć do walki o Nie wiem, czy już o Mistrzostwo Polskie, ale przynajmniej na pewno o puchary. Tam w to głęboko wierzą. Na papierze to bardzo fajnie wygląda, 14 nowych piłkarzy, w tym kilka głośnych nazwisk, no ale wczorajszy mecz w Białymstoku jakoś tego nie potwierdził. To też dopiero pierwsze spotkanie, nie zobaczyliśmy pewnie całej twarzy nowej Lechii, zobaczyliśmy jeden profil, może ten drugi będzie znacznie ładniejszy, natomiast wczorajszy występ na przykład Bartka Pawłowskiego, który został ściągnięty przez trenera w 40 minucie, to było jakieś kompletne nieporozumienie, zresztą jak dochodziło do tej zmiany, to nawet nie spojrzał w kierunku tabliczki, bo nie myślał, że to o niego chodzi. A jak zobaczył, to zrobił taką minę, jakby zobaczył upiora. Także no, źle to się wszystko zaczyna. Nie bardzo też wiem, jak mogą w jednej drużynie funkcjonować mający takie same boiskowe zadania Borysiuk i Łukasik. Chyba, że kupiono Łukasika, wiedząc, że Borysiuk po 4 meczach będzie miał 4 żółte kartki i w 5 będzie pauzował. A to jest bardzo możliwe. Jakbyś miał wybrać najciekawszy transfer tej przerwy przedsezonowej? Masz taki, czy uważasz, że wszystko było? Znaczy, dopiero 4 mecze widziałem, więc może poczekajmy, chociażby niech wszystkie drużyny zagrają po jednym spotkaniu, to wtedy będziemy mówić. Na razie najciekawszy transfer wygląda transfer Patryka Tuszyńskiego, ale to często tak jest, że przeciwko swojej drużynie byłej, zwłaszcza taka, która wyrzuciła się niemalże z klubu, gra się nie na 100, nie na 200, ale na 300%, zemsta została dokonana i z Patrykiem Tuszyńskim może być tak jak w poprzednim sezonie, że strzelił 6 bramek, ale w 3 meczach, w ciągu 3 tygodni, a później przez cały sezon już nic. Górnik Łęczna i GKS Bełchatów, przepraszam Tomek, coś w tej sprawie? O tej drużynie chciałem jeszcze zapytać. Zaczynają przygodę z Ekstraklasą, zaczynają w tym sezonie oczywiście, bo doświadczenia już mają, no i zaczęło całkiem nieźle. Patrzyłem na skład Górnika, to mówiłem, że będzie ciężko. Natomiast wczoraj w meczu z Wisłą Kraków Górnik był drużyną lepszą i mówię to z całą odpowiedzialnością. Trochę dlatego, że Franciszek Smuda nie bardzo mógł sobie poradzić. No mówię to o najbardziej doświadczonym trenerze w naszym kraju, ale ta taktyka, którą wczoraj zaproponowała Wisła, to było jakieś totalne nieporozumienie. 4 ofensywnych pomocników, żadnego skrzydłowego, 4 środkowych. Oni na 10 metrach czasami to deptali sobie po piętach, przeszkadzając sobie po prostu nawzajem. Natomiast Górnik grał fajnie. Tam są 2 wzmocnienia. Jest Paweł Buzała, który albo odpali, albo nie, bo to jest człowiek, po którym można spodziewać się najładniejszej bramki, ale potrafi też zepsuć najbardziej klarowną sytuację. No jest też Przemek Kazimierczak, który też czasami mówiło się, że to jest facet, który powinien grać w reprezentacji, bo strzela bramki najpiękniejsze. Takie 2 wczoraj, przygotowując się do meczu z Łęczną, obejrzałem, to chyba w ciągu 2 lat strzelił 2 najładniejsze bramki w naszej lidze, Przemek. Ale on musi być dobrze przygotowany, a w ostatnich kilkunastu miesiącach to raczej nie był. Rozmawiamy o Ekstraklasie z Cezarem Aldrachtem. Optymizmu za wiele nie ma, a po piosence porozmawiamy o pucharach i ten poziom optymizmu zmniejszy się jeszcze. Yeah, it feels ain't like that. Zostajemy przy tematyce piłkarskiej, ale zostajemy w ciągle nie najbardziej optymistycznych nastrojach, bo wypada dwa słowa powiedzieć o występach polskich zespołów. No, patrząc na przeciwników przed tymi rozgrywkami, to nawet zakładając, że Niemcami nie jesteśmy, zakładaliśmy, że będzie jakoś prosto. Tymczasem jakby podsumować te spotkania, no to jakaś kompletne nieporozumienie. No nawet nie wiem, czy można to tłumaczyć, bo oczywiście możemy powiedzieć, że Irlandczycy są w pełni sezonu, a Legia dopiero do tego sezonu się tak naprawdę przygotowywała, że także wystartowały wcześniej ligi w Estonii czy gdzieś tam, ale to nie jest żadne tłumaczenie. To jest runda przedwstępna, to nie jest nawet pierwsza czy druga runda do tych prawdziwych meczów. Prawdziwi piłkarze są na wakacjach teraz. Ja myślę, że nasze klubowe drużyny z Ekstraklasy powinny wygrywać nawet z reprezentacją Liechtensteinu, a nie walczyć o życie z drużyną z Liechtensteinu klubową. No to jest rzeczywiście przedziwne i tak sobie myślę, że zaczynają się w Europie cieszyć, jak wylosują polskie zespoły w jakichkolwiek pucharach. Ale polskie zespoły, od razu ci odpowiedzą, że teraz nie ma słabych przeciwników. Poziom się wyrównał, oczywiście. Nawet Liechtenstein i San Marino. Są na to bardzo trudni ci przeciwnicy. Wszyscy dla nas są niezwykle trudni. Mi dzisiaj podobało się to, co zrobił w swojej drużynie Mariusz Rumak, który wymienił wszystkich ofensywnych piłkarzy, tych, którzy grali w Estonii, z tej czwórki. Przypomnijmy, że przegrali 0-1. Tak, trzech ofensywnych pomocników i napastnik. Żaden nie wyszedł na mecz z Piastem Gliwice, tak? I wygrali 4-0. Widzimy, jest 4-0. Tylko pytanie jest tak, czy to było za karę, aby wstrząsnąć tymi piłkarzami, czy trener Mariusz Rumak, podobnie jak Henning Berg, oszczędza siły swoich piłkarzy, bo jeżeli w drugim meczu sezonu my oszczędzamy siły, to dochodzi tutaj do jakiegoś nieporozumienia, bo na razie te drużyny powinny się ogrywać, a nie oszczędzać siły. Czarek, mam takie wrażenie, że zastanawiamy się już od wielu, wielu lat, co powinno się stać z polską piłką, żeby była na wyższym poziomie. Czy dzieje się coś takiego? Czy ktokolwiek ma jakiś taki plan, nie wiem, dziesięcioletniego, powiedzmy, rozwoju polskiej piłki, że teraz będzie to i to, później będzie to i tamto, tak jak Niemcy zrobili przed 2006 rokiem. Mieli pomysł, prowadzili go, był tutaj niedawno Mateusz Borek, opowiadał, jak jest skonstruowane szkolenie w Niemczech, że każda drużyna musi mieć 6 drużyn młodzieżowych, że finansują je kluby na spółkę z niemiecką federacją. Czy cokolwiek takiego u nas funkcjonuje? Obawiam się, że jednak wygląda to dużo gorzej. Nie jestem specjalistą akurat w tym temacie, bo tak szczerze mówiąc koncentruję się bardziej na lidze polskiej. Przed Niemcami tak rewolucje w piłce młodzieżowej zrobiły Francja i Szwajcaria, które na przykład jeszcze przed 2000 roku praktycznie nie odnosiły żadnych sukcesów. Hiszpanie i Portugalczycy tam w cuglach wygrywali wszystkie mistrzostwa Europy lat 17-19 i potem, kiedy zaczęto tam troszeczkę inaczej przygotowywać młodzież, szczególnie właśnie we Francji i Szwajcarii, nagle eksplodowały talenty, nagle przyszło Mistrzostwo Świata dla Szwajcarii, nagle przyszło Mistrzostwo Europy dla Francji, no i później cieszyły się z tych młodych piłkarzy także dorosłe reprezentacje tych krajów. U nas no ciągle jest jakiś pomysł. Była młoda ekstraklasa, zlikwidowali młodą ekstraklasę, zrobili Centralną Ligę Juniorów, pewnie znowu zlikwiduje się Centralną Ligę Juniorów i ktoś wymyśli jakiś nowy pomysł. Teoretycznie jest tak, że każda drużyna musi mieć to zaplecze złożonych z młodych piłkarzy, ale rzeczywiście chyba tych zespołów jest albo za mało, a przede wszystkim prowadzą je zbyt słabi trenerzy. To jest najważniejsze. Jeżeli nie będzie sztabu szkoleniowego na takim wysokim poziomie szkolącego te drużyny już od tych najmłodszych, od dzieciaków tam 6, 7, 8-letnich i tak dalej przez wszystkie poszczególne roczniki, u nas postawiono to po prostu na musimy orliki. Się pogodzić z tym, że tak będzie już i chyba nie możemy oczekiwać cudów. Im szybciej to zaakceptujemy, tym będzie może łatwiej. No to jest to, o czym mówi się w Ajaxie, że tam czy 7, czy 9, czy 11-latkowie wszyscy grają systemem 4-3-3, bo takim systemem gra dorosła drużyna Ajaxu i wszyscy piłkarze są do tego powoli przygotowywani. Wydaje mi się, nie jestem, mówię, ekspertem w tych sprawach. U nas tak to przejrzyste i klarowne nie jest. Nie wiem, czy trener drużyny seniorów wie w ogóle, jaką taktykę na mecz przybierają jego trampkarze. Pewnie nie, ale nie róbmy tutaj z naszego spotkania analizy polskiej piłki, bo do konstruktywnych wniosków pewnie nie dojdziemy. Natomiast Czarek, na zakończenie, jakie są twoje widoki przed tymi rewanżami? Czy wszystkim uda się grabarzowi spod łopaty uciec? No myślę, że nie. Aż takim optymistą nie byłbym. Chociaż kompletnie nie mam pojęcia, komu się uda, a komu nie. Bo tak naprawdę wszyscy startują z jednego pułapu. Ruch Chorzów tylko jako jedyny wygrał, ale z kolei u siebie i tracąc dwie bramki jeszcze nie pokazał nam, jak gra tak naprawdę. Bo trudno też mówić, zadajesz pytania, myśmy tak naprawdę widzieli tylko mecz Legii, bo pozostałych spotkań nikt po prostu nie chciał transmitować i to też jest częścią odpowiedzi na twoje pytanie. No, po pierwszych meczach powinniśmy być pewni po zbudowanej zaliczce, a tymczasem to dobra odpowiedź, nie wiem, komu się uda. No i z tym musimy niestety zostać. Komu się uda, temu się uda. Cezary Olbrych, Kanał Plus, bardzo ci dziękujemy. Liga Plus Ekstra dzisiaj wraca do gry. No, wraca do gry i będziemy analizować to, co nasi kopacze wyrabiali w pierwszym tygodniu. Jedyny taki pozytywny punkt to dużo bramek. Chyba średnia jest w tej chwili 3,5, ale dopiero pierwsza kolejka, więc zobaczymy. Trzymajmy to. Za 18 minut godzina 18. Teraz będzie o boksie, bo niektórych być może zelektryzowała, niektórych rozśmieszyła informacja, że Andrzej Gołota wraca na ring. Ja jako miłośnik boksu do pomysłu tej walki nie mogę się przekonać. Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty. To ma być 6-rundowy pojedynek bez ogłaszania werdyktu sędziowskiego. Więc jak należy potraktować to starcie, do którego ma dojść w Częstochowie 25 października? Jak starcie emerytów. No, zobaczymy, z kim będzie walczył, ale to walka na serio, czy nie? Z jakimś młodziakiem nie będzie raczej walczył. Walka na niby, jeżeli tak, to po co? To nie tenis stołowy, w którym można rozegrać ostatni pojedynek, popisując się sztuczkami technicznymi ku uciesze publiczności. No to jest jednak boks, w którym, żeby wygrać, trzeba zdzielić kogoś w nos, trafić go w wątrobę, położyć rywala na deski, albo samemu też no, w walce często dostaje się w nos. Może będą w ochraniaczach, w takich kaskach jak na igrzyskach i... No właśnie, tylko w takim razie po co ten pokaz? Dla kogo? Dla publiczności? Przecież sam Andrzej Gołota po porażkach z Tomaszem Adamkiem i Przemysławem Saleta zdawał sobie sprawę, że z boksem, no o boksie to już raczej tylko opowiadać powinien. Co robić, no? Chyba już jest szczerze, nie wiem, a co, hajt w tym boksie chyba, co? No ale jednak szykuje się powrót. Zdecydowanie moim zdaniem, i myślę, że to było jakieś rozwiązanie, na które już chyba za późno, więcej frajdy i pożytku przyniosłoby takie pożegnalne spotkanie z naszą kiedyś nadzieją na Mistrza Świata. Pożegnanie w dużej hali z wielkim telebimem, na której prezentowane były wszystkie walki gołoty, a było ich sporo. Nie wszystkie kibice znają. Mnie do dziś ciarki przechodzą, jak słyszę te historyczne już w tej sytuacji zapowiedzi. Wearing white, official weight 248 pounds, professional record 38 victories including 31 knockouts, introducing the Andrew Gulara. No i mógłby Gołota opowiadać o kulisach bokserskiego świata, gdyby się rozruszał, bo u Andrzeja to zawsze tak jest, że dużo zależy od tego, w jakim jest humorze. Tak, no mógłby opowiadać, miałby co opowiadać o na przykład brudnych sprawkach w boksie, choćby o swoim ugryzieniu rywala, przecież to gryzienie ostatnio słynne jest. A państwo pamiętają, jak ugryzł rywala, tak? O tym słynnym zajściu opowiadał trener Sam Colonna. Gulara in deep trouble! No, referee comes out, your man bit the other fighter. Andrew, did you bite the guy? Andrew looked at us and he said, I had to bite the motherfucker. No tak, trener Colonna zapytał Gołotę, czy rzeczywiście ugryzłeś? Ugryzłem łobuza, tak można to przetłumaczyć. No mógł o czym opowiadać? Mógł opowiadać o tajnikach przygotowań, przede wszystkim o tych wielkich walkach z Riddickiem Bowe. Walkach z Riddickiem Bowe, od których ta kariera Gołoty tak naprawdę przyspieszyła. This ring has been stormed by thugs and hooligans. Impossible to imagine what's going to be done to restore order here, but right now there are no police in sight. Chaos. A riot at Madison Square Garden on July 11th, 1996. 96 rok, pamiętam to jak dziś, nie dość, że działo się sporo w ringu w czasie walki, to ile się działo po walce. O czym mógłby opowiadać? No oczywiście o samych bardzo bolesnych, nie tylko dosłownie porażkach, a kilka takich było. Przypomnijmy tę pierwszą, bardzo ciężką i również bardzo bolesną z Lennoxem Lewisem. It's a good start from Lewis, finds the way through, twice with the right hand, and again the Colossus on the floor in the opening seconds. And he looks all over the place, Gulata. Oh, he can hardly walk. This could be one of the quickest finishes. Gulata's on the floor again. He hardly knows what's hit him. It's over. It's over. Siedziałem wtedy w Atlantic City w piątym rzędzie i jak mi go było przykro. No rano, jak wszystkim kibicom było przykro. No rzeczywiście, to były niesamowite walki i zgadzam się z tobą, że to byłoby takie miłe pożegnanie Andrzeja Gołoty. Właśnie ten telebim, przypomnienie walk, jakieś komentarze Andrzeja do tego, jakieś historie z tym związane. Taki po prostu benefit Andrzeja Gołoty. Otóż to, a tu przyjdzie mu stoczyć walkę, której wynik nikogo nie będzie obchodził, no nawet tego wyniku nie będzie. Mówi się, że przeciwnikiem Gołoty mógłby być sam Evander Holyfield, czterokrotny mistrz świata. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że wielki mistrz na coś takiego do Polski nie przyjedzie. Już chyba lepiej byłoby zrobić jakiś taki oficjalny trening pożegnalny, trochę tarczowania, walki z cieniem, uniki. Do tego to, o czym wspominaliśmy przed chwilą, byłoby fajnie. Walkę organizuje Marcin Najman, człowiek znany z tego, że chciał być bokserem, a przydomek organizatora, El Testosteron, tak do niego pasuje jak pomysł pożegnalnej walki Gołoty do sensownego pomysłu. Co państwo sądzą na ten temat? Myślę, że jest wiele opinii, no bo Andrzej Gołota to jednak postać, która elektryzowała nas przez wiele, wiele lat. Wiele osiągnął, mógł osiągnąć jeszcze więcej. Jego walki naprawdę oglądało się kapitalnie, ale mistrzem świata niestety nigdy nie został. 22,7 trójek, TSM Małpa Polski Radio.pl i 71,335. Play it now. 17.49, a my przeniesiemy się teraz do Wałcza, bo tam przecież były Mistrzostwa Polski Biegam Bolubię. Myślę, że wielu słuchaczy tam się wybrało i po to, żeby posłuchać listy przebojów stamtąd, którą prowadził Marek Niedźwiecki, i po to, żeby się spotkać i z Krzyśkiem Łoniewskim, i z Pawłem Januszewskim, i z Michałem Olszańskim. Ja myślę, że paru osób się wybierało po to, żeby pobiegać. I właśnie do tego zmierzam. No i oczywiście po to, żeby pobiegać i powalczyć o tytuł, bo zdobyć tytuł Mistrza Polski Biegam Bolubię, no to jednak nie byle co. Po raz kolejny Wałcz stolicą biegania. To właśnie tutaj zebrali się wszyscy, którzy uwielbiają biegać. Startują w wyścigu na 10 km. Mistrzostwa Polskie Biegam Bolubię, ale to jest czwarty wałecki bieg firmowy. Tutaj przy mnie grupa biegaczy. Jakie nastroje? Czy nie boicie się? Bo pogoda jest naprawdę ciężka. Proszę Państwa, jest super, jest po prostu upalnie, ale my damy z siebie wszystko i jedziemy pełną parą. Skąd jesteście? Jastrowie. I Wałcz, Prekom Polska was pozdrawia. Pozdrawiają nas, ale są już gotowi. Już są przygotowani do tego, by wystartować. Spójrzmy tam, Paweł Januszewski, który chce bardzo punktualnie o godzinie 19 wystartować ten bieg. Jest odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Poszli. Zaczynamy od pani, zapraszamy. I miejsce pierwsze, Angelika Dzięgiel z Torunia. Fantastyczne dziewczyny, fantastyczne biegaczki, fantastyczne trenerki. Miejsce pierwsze, Rafał Wójcik, on tu już był. Co dla ciebie oznacza być mistrzem Polski Biegam Bolubię? No szczerze mówiąc, bardzo dużo. No, ja już tak naprawdę w pewnym sensie zakończyłem swoją karierę zawodową, tak. Po części zajmuję się troszeczkę trenerką. Zrobiłem trenera drugiej klasy ostatnio, także no mam tam swoich jakichś podopiecznych. Po części też prowadzę te zajęcia BBL-u. No mimo wszystko dzisiaj walczyłem o to zwycięstwo. Koledzy na pewno mieli chrapkę na to pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Biegam Bolubię. Udało się wygrać, no tak naprawdę. Chociaż mówię, no odpuściłem z treningiem przez 2 tygodnie. Miesiąc temu biegłem maraton w Lęborku, co też z zaskoczeniem 2.35. Brawo! Pobiegłem. No mówię, no już 43 rok, także no troszeczkę ten PESEL goni. Gdzieś tam siedzi mi na karku, ale mimo wszystko biegam, cały czas biegam, próbuję gdzieś tam ten ruch cały czas w swoim organizmie krzewić, nie zapominać tego wszystkiego. Coraz trudniej mi to przychodzi. Ten trening niestety dużo wyrzeczeń, tak? Ale ty to się liczy. Gratuluję. Tak, to się liczy, tak. Jestem bardzo zadowolony. Gratulacje dla moich przeciwników, którzy też bardzo mocno deptali mi po pięta. Na trasie naszego finału Mistrzostw Polski Biegam Bolubię, ale też z biegiem na tury można spotkać znanych, wybitnych, byłych sportowców. Dwukrotny mistrz olimpijski Tomek Kucharski, mistrz świata wieloboju Sebastian Chmara. Witajcie panowie. Witamy. Dzień dobry, cześć. No jak się biegło? Biegło się tradycyjnie, ciężko, ale bardzo przyjemnie. My tak chyba już od ubiegłego roku wspólnie kończymy te biegi. Było naprawdę bardzo gorąco, ale oczywiście zdążyliśmy porozmawiać, pogadać i zmęczyć się rzeczywiście, ale jest to bardzo przyjemny bieg. Trasa była przyjemna i tej wersji będziemy się trzymać, tak, zwłaszcza jej końcówka. Spodziewaliśmy się nieco innej końcówki, okazała się bardzo dynamiczna, szybka, powiedziałbym nawet, tak, ale ten bieg w tym roku był nieco inny, bo w zeszłym roku od początku do końca biegliśmy razem. W tym roku Kucharz wystartował nieco z tyłu i na dosłownie kilometr przed metą taki pociąg, wiesz, jak ta dwójka lekka, patrzę, jest Kucharz. Więc zapięliśmy się dokładnie z Adamem Kolasą na rytm Tomka i dobiegliśmy razem do mety. Było to niezłe. Tak było w Wałczu Mistrzostwa Polski Biegam Bolubię. Kto nie był, niech żałuje. A oczywiście nasi słuchacze kontrolują sprawę Tour de France. tak się składa, że my z kolegami byliśmy wczoraj w Grenoble i widzieliśmy się z Rafałem Majką przed etapem i mieliśmy bardzo sympatyczne spotkanie na starcie. Udało nam się go złapać, gdzie powiedział, że będzie uciekał i potem udało nam się też go spotkać jakieś 5 kilometrów przed metą, gdzie się wspinał. Także tylko chcieliśmy powiedzieć, że fantastyczne przeżycie, to gratulujemy. Obiecał, że spotkamy się w Polsce, nie powiedział, czy będzie jechał na Tour de Pologne, na co bardzo liczymy. Trzecia strona medalu. Teraz porozmawiamy o dyscyplinie wakacyjnej, bo szczerze mówiąc, co to jest skimboard, to nie bardzo wiem i mam nadzieję, że Monika Sułkowska wytłumaczy i mi, i Tomkowi, i wszystkim słuchaczom. Mnie się kojarzyło na początku coś z mlekiem. No to zupełnie źle, tak pomyślmy sobie teraz o wakacjach. U nas za oknami deszcz, ale wakacje to czas kojarzący się bardzo wielu z urlopem, a jak urlop to plaża, piasek, szum fal. I miłośnicy bardziej aktywnego plażowania z całą pewnością nie leżeliby plackiem na piasku, ale dla ochłody najchętniej wskoczyli do wody i tutaj właśnie opcji jest wiele. Można po prostu pływać, a można też uprawiać któryś z wodnych sportów, na przykład deskowych, i tu też opcji jest sporo. Ale co z tymi, którzy zostają w mieście, jak feny oglądają tylko w internecie lub telewizji? Dla nich też są propozycje, a jedną z nich jest właśnie skimboarding. Co to takiego, jak uprawiać to w mieście, opowiada Michał Satcza z projektu Long Trip, który polega m.in. na przenoszeniu rozrywek plażowych do miast. Jest to jeden z najbardziej prostych sportów deskowych i jednocześnie najbardziej bezpieczny. Zasada jest bardzo prosta. Mamy małą deskę i płytką powierzchnię wody. Rzucamy tą deskę przed siebie, rozpędzamy się, skakujemy na nią i ona na zasadzie poduszki wodnej unosi nas i możemy przejechać nawet 40 metrów, czyli tyle na motor. Tutaj akurat macie przed oczami największy w Polsce tor skimboardowy. To jest pierwszy tego typu obiekt mobilny. Służy do rozstawiania go na różnego rodzaju imprezach, eventach, festiwalach, piknikach rodzinnych, firmowych, team buildingach i tym podobnych. Wszędzie, gdzie można się troszeczkę pobawić, gdzie ta zabawa jest wskazana, gdzie jest słońce. Normalnie robiliśmy to do tej pory na tak zwanych torach stacjonarnych, czyli zupełnie inna budowa tego toru. Wtedy jest oparty na drewnianych bandach, gąbkach, zielonych wykładzinach. Ten jest, tak jak widać, pompowany z antypoślizgową folią pod spodem. To jest w ogóle fenomen, dlatego że taką folię musieliśmy specjalnie ściągać z zachodniej Europy. Było to bardzo trudne, żeby ją w ogóle znaleźć. Udało się i jakby powstał taki, a nie inny tor. Można śmiało się na tym bawić. Taka nauka trwa około 15 minut. Każdy, kto jest, tak powiem, sprawny ruchowo i sprawny motorycznie, mniej więcej w tym czasie się tego uczy. No ale na początku dźwiękiem, który najczęściej słyszymy, jest... kiedy wpadamy do wody. Później potem jednak przychodzi pewność siebie i można spróbować różnych kombinacji na desce. Jak wyglądają poziomy zaawansowania w skimboardingu? Tutaj mamy najprostszą, że tak powiem, z opcji, czyli mamy ślizg na flacie. Flat to jest bardzo płaska powierzchnia wody, właśnie na której, żeby popłynąć, musimy się rozpędzić. Na tym można wykonywać bardzo dużo różnych trików, poczynając od spinów, czyli obrotu wokół własnej osi, poszłowita, czyli obrócenia deski pod ciałem o 180 stopni, kończąc na jednym, takich, powiedzmy, na jakimś skomplikowanym, czyli bardzo wysokim poprzałowicie, bądź pop 3-6. To jest obrócenie na przykład deski o 360 stopni. W momencie, kiedy się podbija do góry na, powiedzmy, 40 centymetrów. Ona robi 360 stopni i się na nią spada, płynie dalej. To jest jakby ta podstawowa forma, którą możemy rozwijać do pewnych etapów. Potem są boksy i przeszkody. Czyli te przeszkody również, już ten sport trochę lat funkcjonuje, przyszedł do nas z zachodu i jakby te przeszkody coraz ciekawsze, coraz nowsze, są non-stop budowane. Każdy organizator, czy każdy tor skimboardowy, który jakby jest przeznaczony dla zawodowców, bądź ludzi, którzy się tym zajmują dłużej, buduje swoje indywidualne przeszkody, które mają zachwycić i jakby pokazać coś nowego, jakieś nowe możliwości. Rozmawiamy głównie o uprawianiu skimboardingu na torze, ale przecież można go uprawiać w bardzo różnych warunkach. W warunkach naturalnych wszędzie, gdzie jest troszeczkę płytki wody, to znaczy brzegi jezior, brzegi rzek, większe kałuże po deszczu. Sami mamy też sporo doświadczenia w kałużach, nawet czasami na ulicach, pomiędzy samochodami, więc tego oczywiście nie polecam młodszej publiczności, no ale starsi, którzy lubią trochę rozrywki plus, jest to ciekawe doświadczenie. No dzisiaj kałuż będziemy mieć całkiem sporo, więc można spróbować, chociaż Michał tutaj odradzał. Ale łatwiej będzie z całą pewnością tym, którzy uprawiali jakikolwiek inny sport deskowy, bo wszystkie sporty deskowe to jedna rodzina. Wszystkie deski mają ze sobą coś wspólnego. Czy to jest wakeboarding, czy to jest wakeskate, czy to jest kiteboarding, skimboarding, czy to jest deskorolka, longboard, czy inna hulajlonga. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeżeli ktokolwiek próbował chociaż jednego z tych sportów, to natychmiast załapuje następny. To tak króciutko. Próbowałaś? Skimboardingu? Mhm. Nie odważyłam się jeszcze. Polecasz? Polecam. To wygląda bardzo bezpiecznie. Naprawdę. Ja na przykład teraz zrobię ślizg na flacie. Zapraszamy do reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej! W tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam. Dwa wypadki mamy na drodze krajowej numer 9. Jeden zdarzył się w województwie podkarpackim na odcinku Rzeszów-Barwinek w pobliżu miejscowości Babica. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wprowadzono ruch wahadłowy. Drugi na dziewiątce w województwie świętokrzyskim na odcinku Opatów-Łoniów w pobliżu miejscowości Wólka-Gieraszowska. Tam zderzyły się też dwa samochody osobowe i również prowadzono ruch wahadłowy. Pamiętajmy o 17 na Mazowszu, odcinek Kołbier-Garwolin. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Droga jest zablokowana. Są objazdy drogami lokalnymi dla samochodów ciężarowych przez miejscowość Osieck. No i jeszcze informacja od naszego słuchacza. Chciałbym tylko poinformować innych jadących drogą S3 w kierunku ze Świnoujścia na Szczecin, aby w miarę możliwości używali drogi alternatywnej, wracając nad morza przez Stępnicę, która podobno jest całkowicie pusta, ponieważ 8-kilometrowy odcinek zaraz za Wolinem Pomorskim w kierunku Szczecina jest cały zawalony. 22 5320, 22 5320, to nasz numer do Radio Nawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje, że dopiero jutro przesłuchany zostanie mężczyzna, który urządził sobie rajd samochodem po Monciaku i Molo w Sopocie. Krwawa niedziela w Strefie Gazy. Zginęło prawie 90 Palestyńczyków. Straty poniosła też izraelska armia. Ukraińska armia otacza pierścieniem prorosyjskich separatystów. Za chwilę najnowsze doniesienia. Mężczyzna, który urządził sobie rajd po centrum Sopotu, może zostać oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. 32-letni mieszkaniec Redy przejechał wczoraj wieczorem przez Monciak i Molo. Zatrzymał się na ławce i drzewie, gdy jechał z powrotem w górę Monte Cassino. 22 osoby zostały ranne, w tym 3 ciężko. Jak mówi rzeczniczka sopockiej policji Karina Kamińska, mężczyzna jeszcze nie został przesłuchany. Przebywa w areszcie. Policjanci wstępnie zakwalifikowali to zdarzenie jako wypadek komunikacyjny. Niewykluczone, że ta kwalifikacja czynu się zmieni po tym, jak zbierzemy całą dokumentację i materiał dowodowy. Być może zmieni się ona nawet na spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Jego krew została przesłana do Zakładu Medycyny Sądowej po to, żeby sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Wiadomo, że mężczyzna był trzeźwy. Policja przez cały dzień przesłuchuje dziś świadków. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany sprawca. Molo jest normalnie otwarte. Ale liczy straty, mówi jego dyrektor Dariusz Garczyński. Zniszczony jest płot przed samym wejściem na molo. No, zajmie to parę dni remontu, trzeba zamówić materiał. I jedna ławka, ludzie po prostu próbowali zatrzymać samochód, wystawiając ławkę. Uderzył w tą ławkę i również rozwalił. Również była próba zatrzymania przy bramie papieskiej, gdzie brama papieska była zamknięta. Również uderzył w nią, otworzył ją na oścież. Najbardziej ucierpieli ludzie, którzy po prostu spacerowali w tych godzinach po molo. Mocno wystraszone osoby z kina letniego, gdzie pierwszy rząd leżaków został praktycznie zmieciony przez samochód. Po wczorajszym zdarzeniu prezydent Sopotu Jacek Karnowski ponownie zaapelował o zwiększenie liczby patroli w nadmorskim kurorcie i zdecydowane działania policji. 13 izraelskich żołnierzy zginęło od wczoraj w ofensywie w okolicach Szedżaj w Gazie, poinformował o tym rzecznik izraelskiej armii. Tym samym liczba ofiar najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem po stronie izraelskiej wzrosła do 18. Z kolei palestyńskie służby medyczne podają, że w wyniku działań wojsk izraelskich zginęło dziś 87 Palestyńczyków. Liga Arabska potępiła izraelskie ataki na miejscowość Szedżaja na północnym wschodzie strefy i określiła je jako zbrodnię wojenną na palestyńskich cywilach. Przedstawiciele sił zbrojnych Izraela tłumaczą, że ich działania są usprawiedliwione, bo wcześniej ostrzegali mieszkańców, że okolice tego miasta będą celem ataku. Izraelska ofensywa lądowa rozpoczęła się w czwartek wieczorem po 10 dniach operacji lotniczych. Celem jest zniszczenie podziemnych tuneli. Teraz najnowsza sytuacja we wschodzie.